Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Merhaba Havan Radyo dinleyicileri. Doping programımızın ikincisinde beraberiz. Bugün bir değişikliğimiz olacak ama yayın ortağım Mert Şencan okul problemleri mi diyeyim, okul hayatından dolayı bugün bizimle olamayacak. Hatta geçen hafta size söz verdiğimiz konuğumuz milli yüzücü Tuna Ateş de bu hafta bizimle maalesef olamayacak. Sizi yanlış bilgilendirdiysek özür dileriz. Önümüzdeki haftalarda, gelecek hafta olmasa bile bir sonraki hafta milli yüzücümüz Tuna Ateş ve Mert Şencan'la bir program gerçekleştiriyor olacağız. Tekrar merhaba. Bu hafta programımıza günlerle, sağlıkla ilgili günlerden bahsederek girmek istiyorum. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Dün bütün dünyada Dünya Tuvalet Günü'ydü. Dünya Tuvalet Günü'nden mutlaka bahsetmek gerekir. Farklı şekillerde ele alınmış olsa da bazen esprili, bazen daha yüzeysel, aslında çok derinlikli bir konu ve sağlıkla son derece ilişkili bir konu. Dünyanın birçok yerinde insanlar temiz suya erişemez ve bundan dolayı sorunlar yaşıyor. Doğru, bu bir gerçek. Fakat bununla beraber, bununla yan yana giden aynı sorunda birçok insan sağlıklı tuvaletlere, sağlıklı boşaltım gider sistemlerine sahip değil. Hala birçoğumuz gelişmiş ülkelerde bile, başka terim bulamadığım için bunu kullanıyorum, dışkıları denize, havuza, akarsulara boşaltıyoruz. Bunu herhalde akıllı hiçbir canlı yapmaz diye düşünüyoruz ama başka yöntemler bulamamış gibi gözüküyoruz. Bir yandan uzaya çıktık. Nanoteknolojilerle ilgileniyoruz ama güncel hayatımızda belki bir sefer, belki üç sefer gerçekleştirdiğimiz atıklarımızı ne yapacağımızı bilemiyoruz ve bu dünyanın çok önemli bir sorun haline gelmiş vaziyette. Kenya'da sorun, Hindistan'da sorun, Gana'da sorun. Öyle espriler yapılıyor ki bazı ülkelerde, Kenya'dan bahsediliyor mesela, insanlar dışkılarını torbalara yapıp sonra bu torbaları, adlarına füze diyorlarmış bunlara, birbirlerinin camlarına fırlatıyorlar. İşte çatılara atıyorlar. Hatta şöyle bir espri daha yapılıyor. Kenya'da ola ki kırmızı ışıkta durmak zorunda kalırsanız büyük şehirlerden birinde, Nairobi'de vesaire, camınızı kapalı tutun. Çünkü küçük çocuklar ellerinde dışkılar dolu torbalarla sizin önünüze doğru ilerleyip, eğer para vermezseniz, arabanızın içine doğru bu dışkıları atabiliyorlarmış. Trajik komik bir durum. Aslında komik bir tarafı da yok. Gerçekten çok trajik bir durum. Bildiğiniz gibi Bill Gates, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi, son 3-4 yıldır eşiyle beraber bu mevzuya el atmış vaziyette. Temiz suya ulaşım kadar temizlik, hijyen ve boşaltım sisteminin devamında gelen bu arıtma atıkların yönetimi de önemli bir sorun olarak görüyor Bill Gates ve ailesi de. Tuvaleti olmayan ülkelerde, şehirlerde tuvalet kurmaya çalışıyorlar. Tuvaletlerde temiz hijyen sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun için de ciddi paralar ve kampanyalar düzenliyorlar. Çünkü insanlar alışık da değiller, bir kültür olarak da tuvalet mevzunu yeterince kavramış değiller gibi gözüküyor. Bill Gates de bunu dert edinen insanlardan biri olmuş, kutlamak lazım. Her ne kadar zengin birisi diye çok farklı gruplar tarafından eleştirildiyse de, son 4-5 yıldır elindeki serveti bu tür insanlığa harcaması da takdire şayan bir konu olarak gündeme getiriliyor, özellikle Amerika'daki gazeteler tarafından. Tekrar bu Dünya Tuvalet Günü'ne dönecek olursak, tabii bizim ülkemizde de bu ciddi bir sorundu yıllar boyunca. Hatırlıyorum, öğrenciliğimiz sırasında 80'lerin sonunda bize de halk sağlığı öğretmenlerimiz, işte epidemiyoloji öğretmenlerimiz Türkiye'deki büyük bir problem olarak tuvalet sorununu anlatırlardı. Belki filmlerde de görmüşsünüzdür, işte Hakkari'de Bir Mevsim gibi. Şimdi tam ismini hatırlayamadım, işte Türkan Şoray, Hülya Koçit filmlerinde. 40'lı 50'li yıllarda doğuya giden öğretmenler, doğuya giden ya da kırsala giden diyelim, büyük şehirlere değil de küçük kasabalara, köylere öğretmen olarak, hekim olarak, savcı olarak giden kişiler, bu filmlerde de hep hatırlarız ya da romanlarda, işte bir tuvalet mevzunu halletmeye çalışırlardı. Eğer tuvaletler içme sularına yakınsa, köyün, kasabanın çeşmesine yakınsa, oradan hastalıklar yayılabiliyor çünkü vesaire. Öyle gözüküyor ki 2013 bitip 2014'e gelirken Türkiye için bu mevzu tamamen gündemden kalkmış gibi. Her ne kadar büyük şehirlerde bile temiz su için sıralara giriyorsa da insanlar, yine de en azından atıklar, tuvalet mevzunu halletmiş gibi gözüküyoruz. Bununla beraber rahat etmeli miyiz? Herhalde etmemeliyiz. Yani bir yandan bu kadar geniş bir medya ağında dünyada bu sorunun hala ciddiyetini koruduğunu bilirken çok da rahat etmemeliyiz. Özellikle biz sağlıkçılar ne yapabiliriz diye düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Bugün bu doping programımızın ilk dakikalarını özellikle bu mevzuya ayırmak istedim. Amacım merhaba dediğimiz ikinci programımızda ilk dakikalarda sizin keyfinizi kaçırmak değil. Fakat bazı zaman şaka olarak tuvalet mevzunu konuştuğumuz halde bazı zaman bunun ciddi olarak da konuşulması gerekliliğini hatırlamak içindir. Size hatırlatmak içindir, kendimi hatırlatmak içindir. Lütfen unutmayalım, dünyanın birçok yerinde hala insanlar temiz tuvaletlere, temizlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Ve bu nedenle de özellikle kadınlar çok zor durumlar geçiriyorlar. Diyeceksiniz hoca yani kadın mevzunu tuvalete de mi getirdin? Bununla ilgili yapılan birçok çalışma var, okuyoruz. Sosyal bilimlerin dergilerinden, bazı zaman gazetelerden bile. Mesela işte Hindistan'da ya da tuvaleti olmayan Afrika'nın bazı yerlerinde kadınlar dışkılayabilmek için gece saatlerini bekliyorlar. Her zaman istedikleri zaman dışkılayamıyorlar. Zaten tuvalet yok. İşte ya bir dağın tepesine çıkmaları, arkasına gizlenmeleri, çalıların gerekiyor. Ya da işte kendilerine ayrılan o tuvalet denilen haznelere belli saatlerde gitmesi gerekiyor. Çünkü işte kenarı açık, çevresi açık, işte özelliklerini sağlayamıyorlar. Bu nedenle bile kadınların gündüz yemek yemedikleri söyleniyor. Yani sırf dışkılamamak için bütün gün boyunca yemek yemedikleri, gece 2 ile 3 arasında üçlü dörtlü kadınlar halinde toplu tuvaletlere gittiği söyleniyor. Dolayısıyla bu mevzuda bile, yani Dünya Tuvalet Günü'nde konuştuğumuz konulardan biri de kadınların dışkılama konusunda, rahat dışkılama, hijyenik dışkılama konusunda erkeklerden yine birkaç adım geride olduğu, bu mevzuyu da tekrar gündeme getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Dediğim gibi amacım canınızı sıkmak değil ama mevzunun önemine dikkat çekmek. O zaman biraz tatlandıralım. Bu tuvalet konusunu söz veriyorum. Bugün bir kere daha açmayacağım. Ama dünkü özel günden sonra bu konudan bahsetmeden geçmek de olmazdı diye, içime sinmezdi yani. Şimdi Suat'ın da yardımcılığıyla ben size özel bir şarkı çalmak istiyorum. Yani benim için özel. Umarım siz de beğenirsiniz. Ezgi'nin günlüğünden bir şarkı. Suat'tan yeni öğrendim. Şarkının adı 1980. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş. Seni gördüm duvarda. Şarkıyı her seferinde bir başka keyifle dinliyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu maceralı bir yarış geçirdik. Maceralı diyorum ama bir yandan da çok gurur duyduğumuz bir yarış. Eskiden Avrasya Maratonu diye alıştığımız ama artık bu seneden sonra İstanbul Maratonu olarak adlandırılacağı bildirilen, umarım bizim de ağzımız alışır zaman içerisinde, maraton. Açıkça söylemek gerekirse bu maraton nasıl yapılıyor, doping kontrolü vesaireyle ilgili durumlarla ilgili apayrı bir program yaparız diye düşünüyorum. Ama bundan etkilenerek 2014 yılında, yani önümüzdeki günlerde yine İstanbul'da yapılacak başka bir olimpiyat hareketinden bahsetmek istiyorum. Belki hazırlıkları şimdiden başlarız inancıyla ve hevesiyle. Hatırlayacağınız gibi diyeceğim, çünkü birçoğunuz belki hatırlamayacaksınız ama ilgili duyanlar hatırlayabilirler. 25 yıldır İstanbul'da Boğaz'da yüzme yarışları yapılıyor. Geçtiğimiz sene 2013'te de 25.si yapıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği Boğaziçi Kıtalar Arası yarışması olarak geçiyor. Çok önemli bir yarışma. Hakikaten ciddi sponsorluklarla yapılan yoğun katılımlı bir yarışma. Tabii koşu olunca hepimiz daha çok biliyor olabiliriz güncel hayatta. Belki bu tür yarışlar gözden kaçıyor olabilir. Onun için özellikle şimdiden hatırlatmak istedim. Bu yarışmada büyük kontroller içerisinde yapılıyor ve daha önceden başvurmak gerekiyor. Mesela 2014'ün tarihi belirlenmiş vaziyette şu anda. 20 Temmuz 2014. Yine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin olimpiyat evindeki, yani Ataköy'deki merkezine başvurularda bulunarak herkes bu yarışmaya katılabilir. Tabii ki herkes katılabilir diyorum ama katılamadığın bazı ön koşulları var. İlk önce onlardan biraz bahsedeyim. Çünkü hevesli eczacılarımız da, dinleyicilerimiz de olabilir şimdi bunu söyleyince. Çünkü Boğaz'da yüzmek artık bir fantazi haline geldi. Eskisi gibi kendi mahallemizde denize giremiyoruz. Denize girilecek yerler hem tehlikeli hem temizlik açısından bazı zaman sorunlar olabiliyor. En önemlisi de güvenlik. Çeşitli motor araçları geçebiliyor. Kişilere ait olabiliyor. İDO'ya ait olabiliyor. Dünyadan izin almış geçen büyük tankerler olabiliyor. İşte güvenlikli değil bu nedenle Boğaz'da yüzmek. Ama böyle bir günde Boğaz'ın belli bir kısmı herkese açılmışken yüzmek herhalde, yani torunlarımıza anlatacağımız bir hikaye olur. Hele bir de merakınız varsa yüzmeye bence katılmalısınız, katılmalıyız. Tabii koşullardan bir tanesi, Olimpiyat Komitesi açıklıyor. İlk kez katılacaklar için özellikle farklı havuzlarda bir deneme yüzüşü yapılıyor. O deneme yüzüşünde eğer belli bir dereceye geçerseniz bu yarışmaya katılmaya hak kazanıyorsunuz. Yani ilk önce havuzlara gitmeniz gerekiyor. Tabii bundan önce bir internet başvurusu vesaire de gerekiyor. Fotoğraf koyuyorsunuz vesaire. Lütfen bunu girip web sayfasından kontrol edebilirsiniz. Hatta adresi de vereyim sizlere. www.boğaziçi.com www.milliolimpiyat.org.cc girdiğiniz zaman Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir web sayfası burası. Buradan şeyleri takip edebilirsiniz. Hangi havuzlarda, hangi tarihlerde katılım yapılacak diye. Diyelim ki milli spor yüzücüsünüz veya bu havuzlarda yapılan antrenman şeyleri, yarışları geçtiniz. O zaman katılmaya hak kazanıyorsunuz. Farklı yaş kategorileri var. Her kategori için ayrı şeyler, seçimler yapılıyor. A, B, C, D diye başlıyor. K'ya kadar giden bir yarışma kategorisi var. 14-18 yaş arası bir grup. 19-24 yaş arası bir grup. 25-29, 30-34. Böyle beşerli yaş grupları şeklinde K'ya kadar gidiyor. K grubu da 70 yaşın üzerindekiler. Gördüğünüz gibi 14 yaşından yukarıda herkes yarışmaya katılabiliyor. Tabii ki 14-18 yaşında arasında katılanların velisinden bir de zannediyorum onay formu istiyorlar daha reşit olmadıkları için. Yarışma aslında Kuruçeşme'den başlıyor, Arnavutköy'den. Fakat yarışmanın esas start noktası orada değil. Sporcular orada hazırlanıyorlar, mayolarını giyiyorlar. İşte ayaklarına, bilekliklerine o elektronik çipler bağlanıyor. Sonra görevliler tek tek tekneleri alıp bu yarışmacıları, ki hepsinin çiplerde ve bonelerinde özel numaraları var. Teknelerle alıp yarışmanın başlangıç noktası olan Kanlıca'ya götürüyorlar. Kanlıca'da harika, eğer internette de girip görürseniz YouTube'da da çok güzel filmleri, tanıtımları var. Kanlıca'da insanlar özel bir platformun üzerinden sırayla denize atlıyorlar. Platformun üstünde öyle bir elektronik sistem var ki atladığınız an ayağınızdaki çiple beraber sizin için start başlamış oluyor. Kanlıca'dan başlayan bu start Kuruçeşme'ye kadar devam ediyor. Yaklaşık 6,5 kilometrelik bir kulvar olduğunu söyleyebiliriz. Hani aşağı yukarı, çünkü hani bazı zaman yön değişebilir diye düşünebilirsiniz. Ama zaten insanların çok fazla sağa sola sapmamalarına izin vermeyecek şekilde düzenlemeler de yapılıyor. Önerilen şudur ki 50 dakikada, 60 dakikada yarışma biter diyorlar. Fakat 9'da başlayan bu yarışmanın 12'ye kadar bitme süresi var. Eğer 12'ye kadar katılımcılar yarışmayı tamamlayamadılarsa yine Olimpiyat Komitesi'nin görevlileri tarafından nerede kaldılarsa Boğaz içerisinde denizden toplanıyorlar. Çok çok keyifli bir yarışma. Yani İstanbul'u tanımak, iki kıtayı hissetmek, diğer insanlarla, dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlarla yüzmek için süper bir imkan diye düşünüyorum. Onun için yüzme meraklılarını özellikle bu durumu hatırlatmak istiyorum. Tarihi bir kere daha söyleyeyim. 20 Temmuz 2014'te. Tabii şöyle şeyler de var, detaylar da var. Eğer alışık değilseniz soğuk denize, ki o zaman yani Temmuz-Haziran aylarında 24-25 derece olduğu söyleniyor denizin, ama bazı zaman işte bu derece bazı insanlara soğuk gelebiliyormuş. İşte onun için hazırlık yapmanız gerekebilir. Bunun dışında herkes bilir, Boğaz'ın akıntısı meşhurdur. Hem soğukluk sıcaklık açısından meşhur, hem de eğer kulvar dışına çıkarsanız su sizi istemediğiniz bir yerlere götürebiliyor. Bunu da eğer yarışmaya girmeden önce çalışırsanız ve insanların gösterdiği yola dikkat ederseniz bir sıkıntı olmadığı belirtiliyor. Ama bunlar en tehlikeli noktaları olarak belirtilen şeyler. 26.sında yani 2014'te umarım sizler de katılırsınız. Ben şimdilik katılmayı düşünüyorum. Eğer ileriki aylarda hakikaten yazılırsam ve bu havuzdaki yarışmaları geçersem sizlere duyurmak isterim. Belki de ilgili olan eczacılarla beraber ayrı bir şekilde yüzme şansımız olur. Hiçbir sporcuya ve yüzücüye yakışmayan ya da yakışmadığını iddia ederek psikolojik baskı yaptığımız bir durum var. Biraz evvel ilk şarkımızda da adı geçti, sigara. Her ne kadar kendisinin içilmesini çok önermesem de, çoğu kişi sağlıkçı önermese de bir sürü kişinin içtiğini de biliyoruz. İçenlere de içmeyenlere de gelsin şimdi. Şebnem Ferah'tan Sigara. Aklımda koşmayı, güzel elbiselerle makyaj yapıp dolaşmayı. Aslında ben de isterim düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Söz bundan sonra artık sigara şarkısı yok bugün. Şimdi birazcık sizlere olimpiyatlar ve yüzücülerden bahsetmek istiyorum. Benim yeni yeni ilgi duyduğum konulardan bir tanesi. Aslında Mert de Tuna da olsa herhalde çok daha zevkli bir şeyler konuşabilirdik. Ama benim yeni öğrendiğim şeyler bunlar. Sizle de paylaşmak istiyorum. Öyle web'e girip Google'da olimpiyat ve yüzme dediğimiz zaman hem çok gurur verici şeyler var hem de hani biraz daha gururlanmak da istiyor insan tabii. Çünkü 3 tane yüzücüden bahsediyor. Sabri Özün, Sadri Özün ve hepimizin bildiği Derya Büyükuncu. Derya'nın başarılarından bahsetmeden önce benim de yeni tanıştığım Sabri ve Sadri kardeşlerden bahsetmek istiyorum. Sabri Özün, B ile yani B harfi daha önce olan ve daha genç olan, 1963'te Haziran ayında, hatta öyle diyor Wikipedia, Bergama'da doğmuş. Eski yüzücü olarak tanımlamış Wikipedia Sabri Özün'ü. Kardeşi Sadri Özün de kendisi gibi yüzücüdür diyor. Babası Hikmet Özün tarafından çalıştırılmışlar. Her iki kardeş de kırdıkları rekorlar ile kazandıkları başarılarla bir dönem Türk yüzmesini çok önemli yerlere taşımışlar. Onun için hakikaten bu isimleri mutlaka hatırlamak lazım. Biz hep Derya'nın üzerine yoğunlaşıyoruz ama 1983'te Akdeniz Oyunları'nda 100 metre serbestte 53.48'lik derecesiyle bronz madalya kazanıyor Sabri Özün ve bu da çok önemli bir şey. Yine 1984'te Los Angeles Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Sporcu elime serilerinin genel sıralamasında 100 metre kelebekte bu sefer 26. 200 metre kelebekte 27. olarak kalıyor ve eleniyor. Özün bunun dışında 4x100 ve 4x200'de yani serbest bayrak yarışlarında takımlarda yer alıyor. Ve takım elemelerinde de 19. ve 12. olarak tamamlıyor. 1984 sonrasında Nevada Üniversitesi'nde spor bursuyla eğitim alıyor ve yaşantısında bu şekilde devam ettiriyor. Gördüğünüz gibi 1983 önemli bir dönüm noktası Sabri Özün için. Peki Sadri Özün'den nasıl bahsedebiliriz? Sadri Özün de yine Bergama'da 1964'te doğuyor, hemen bir sene sonra. Babası gibi onu da Hikmet kardeşi gibi onu da babası yani Hikmet Özün çalıştırıyor. İki kardeş hakikaten rekor kırıyorlar. Yine 1983'te 100 metre kelebekte 56.71'lik derecesiyle bronz madalya kazanıyor. Sabri Bey serbestte, Sadri Bey ise kelebekte bronz kazanıyorlar. 1984 Los Angeles Oyunları'nda da Türkiye'yi yine kardeşi gibi temsil ediyor. 100 metre kelebekte 36. serbestte de 35. olarak kalıyor ve eleniyor. Fakat olimpiyatta temsil etmek açısından Sadri ve Sabri Özün'ü mutlaka hatırlamamız gerekiyor. O da 1984 sonrasında aynı beraber kardeşi gibi Nevada Üniversitesi'nde spor bursuyla eğitim görüyor ve spor yaşantısını o şekilde sürdürüyor. Derya Büyükuncu'yu hepimiz biliyoruz. Olimpiyatlarda ismi geçen, hele son zamanlarda bizi çok gururlandıran bir sporcumuz. 1976 doğumlu, sırt üstü ve kelebek kategorilerinde daha çok yarışmalara katılıyor. Toplam 6 kez olimpiyatlarda yarıştığını biliyorsunuz. Ve toplam 6 kez olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma ünvanını da Lars Florender'le beraber paylaşan bir sporcumuz. 1992, 96, 2000, 2004, 2008, 2012'de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş durumda. Derya Büyükuncu Türk spor tarihinde 27 yıl milli takıma hizmet eden tek Türk sporcu olarak kayda geçmiş bir sporcumuz. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış vaziyette ve 500 kez de milli takımda yer almış. Bu bile herhalde apayrı bir rekor kendi kırdığı rekorların dışında. İlk milli yarışını 9 yaşında yüzüyor. Bulgaristan'da düzenlenen 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda yarışıyor ve 9 yaşında bronz madalyayı alıyor. İzmir'de düzenlenen 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda da 5 kez 5 tane altın madalyanın sahibi oluyor. Bunlar hiç küçümsenmeyecek başarılar ve bunlar hakikaten başlangıç. 1988'de 12 yaş grubunda Balkan rekorunun sahibi oluyor. Yine 5 altın madalya alıyor. 1989'da yine Balkan yaş gruplarında 100 metre sırt üstünü 1 dakikanın altında yüzen ilk ve tek Türk yüzücü oluyor. Ve yine bir rekora tarih basıyor. Romanya'da düzenlenen 1990 Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'nda da 3 tane altın madalya sahip oluyor. 100 metre sırt üstünde Balkan Gençler rekorunu ve 3 yeni Türkiye rekorunu da bu yarışta kırıyor. Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kuran ve 3 altın madalyayı birden kazanan ilk Türk yüzücü olma ünvanını kazanıyor. 1991'de Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda yılın sporcusu ünvanını alıyor. 1992'de Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonu'nda 100 metre sırt üstünde Avrupa rekoru kırıyor. 93'te Akdeniz Oyunları'nda 200 metre sırt üstünde Akdeniz Oyunları'nın rekorunu kırarak altın madalya sahip oluyor. Daha o kadar çok bir şey var ki hazırlıklı olun, devam ediyorum çünkü. Amerika'da düzenlenen 1993'teki Amerika Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre sırt üstünde dünya rekortmeni ve şampiyonu olan Jeff Rouse'u geçiyor. Ve Amerika Open rekorunu kırıp altın madalyanın sahibi oluyor. Derya Büyükuncu aynı şampiyonada 200 metre sırt üstünde altın madalyanın sahibi oluyor. 1994'te Amerika Liseler Arası Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre sırt üstünde, 100 metre serbestte hem Liseler Arası Yüzme Şampiyonu hem de Amerika Liseler Arası rekorunu kırıyor. 94, 95, 96, 97, 98 yıllarında 100 metre sırt üstünde, 200 metre sırt üstünde, 100 metre kelebekte, University of Michigan okul rekorlarında kırarak birçok altın madalyanın sahibi oluyor. 96'da Romanya'da düzenlenen Balkan Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya alıyor. İtalya'da düzenlenen 97'deki Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya sahibi. Kanada'da 98'de düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalyanın sahibi ve Dünya Kupası'nda madalya kazanan ilk ve tek Türk yüzücü oluyor. 99'da Portekiz'deki Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırt üstünde gümüş. Atina'da düzenlenen 2000 Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre sırt üstünde bronz madalyanın sahibi oluyor. Yine 2000'de Helsinki'de düzenlenen Avrupa Büyükler Şampiyonası 100 metre sırt üstünde bronz. 2006'da Dünya Kupası 100 metre sırt üstünde ki bu İtalya'da düzenlenmişti. 200 metre sırt üstünde de 2 altın madalya daha sahibi oluyor. İtalya'da yine 2008'de bu sefer Dünya Kupası'nda 100 metre sırt üstünde altın madalya alıyor. 2008 yılında Olimpiyat A barajını geçen ilk ve tek Türk yüzücü ünvanını elde ediyor ve Pekin Yaz Olimpiyatlarına katılıyor. İstanbul'daki Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan 2009 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırt üstünde 1.51.08 ile Türkiye rekorunu kırarak finale çıkan Büyükuncu 1.51.54 derecesiyle Avrupa beşincisi oluyor. 2012 yılında 6. olimpiyatı olan 2012 yaz olimpiyatlarına katılarak Avrupa olimpiyatlar oyununda en çok giden yüzücü olarak rekor kırıyor. Aslında 2012'de bir şekilde daha çok katılma rekoru ama ne kadar çok altın madalya aldığını görüyoruz. Biliyorum bunları böyle okurken çok kolay gibi oluyor. Eminim altında çok büyük başarılar, çalışmalar var. Yüzücü olmak ne demek, nasıl bir çalışma disiplini gerektiriyor? Bunların üzerinde tekrar durmak istiyoruz ama şimdilik bu kadar. Olimpiyatta katılan sporculardan bahsettikten sonra bu başarıları bozmamak için daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Aklıma biraz öyle şeyler geliyor. Ve Barış Manço'dan Ali Yazar, Veli Bozar'ı dinleyerek birazcık renk katabilirim diye düşündüm. Dinliyoruz. Yarken dostlar ben ıslanmışım çok mu? Ali Yazar, Veli Bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ali Yazar, Veli Bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ben dönmüşüm çok mu? Ali Yazar, Veli Bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ali Yazar, Veli Bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Bitiyor dostlar, ben bitmişim çok mu? Ali Yazar, Veli Bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ali Yazar, Veli Bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ali Yazar, Veli Bozar, suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ali Yazar, Veli Bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Ali Yazar, Veli Bozar. Yüzme ile ilgili ilginç bir haberle devam etmek istiyorum sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde yakaladığım bir haber, daha doğrusu gazetelerde okuduğum bir haber, yakaladığım dediğim okuduğum bir haber, kendimi bulduğum bir haber değil. Eski milli yüzücü Alper Sunaçoğlu geçen hafta hiçbir güvenlik tedbiri almadan Mersin'in Mezitli ilçesinden Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Arsuz sahiline kadar 280 kilometreyi 125 saatte yüzdü diyerek haber başlıyor ve sonra başka bir habere geçiyor. Bu bana çok ilginç geldi çünkü biraz evvel bahsetmiştim. İşte Boğaz'daki yarış bile 6,5 kilometrelik bir yarış. Yani bir rekor kırmak istiyorsanız tabii bir sürü şey yapabilirsiniz ama 280 kilometreden bahsediyoruz. Tabii Alper Sunaçoğlu'nun aslında vurgulamaya çalıştığı başka bir şey. Bunun altında dikkat çekmek istediği başka bir konu var. Çünkü haberin bir başka tarafı da şöyle. Alper Sunaçoğlu suda en uzun süre kalma ve yüzme rekorunun tescili için Guinness'e başvurdu diyor. Sunaçoğlu Atatürk Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada hiçbir güvenlik tedbiri olmadan 280 kilometrelik mesafeyi 125 saatte yüzerek suda en çok kalma ve en uzun süre yüzme rekoru kırdığını söyledi. Bakın niçin bunu yapmış? Rekor denemesi yapmasındaki asıl amacının Suriye ve dünyadaki farklı yerlerde gerçekleşen savaşlarda masum insanların katledilmesine dikkatini çekmek olduğunu söyledi. Ölen insanlar için farkındalık yaratmak ve savaşan insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etmek amacıyla bu rekor denemesini gerçekleştirdim. Bu rekor denemesi için Guinness'e başvurumuzu yaptık. Bugün itibariyle dünyanın bütün spor otoriteleri ve birçok kuruluş rekorumuzu tanıdı ve kendi resmi sitesinde ilan ederek beni tebrik ettiler. Guinness'e başvurumuzu ise Türk yüzücü savaşlarda ölen yaşlı ve çocuklar için 125 saatte 280 kilometre yüzdü şeklinde yaptık. Kendilerine elimizdeki doneleri sunduk. Ya da ikna olup rekoru tescil edecekler ya da tekrar yüzmemi isteyecekler. Aynı mesafeyi daha kısa sürede yüzebileceğime de inanıyorum. Bu rekoru da Türk milleti adına tescil ettiriniz. Ben Müslüman ve Türk bir sporcuyum. Bu etkinliklerimi ülkem adına, milletim adına yapıyorum. Bununla gurur duyuyorum. Rekor denemesi için kendisine sadece insan hakları ve hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'na destek olduğunu ifade etti Sunaçoğlu. Destek bulmak konusunda sıkıntı yaşıyorum ama yılmak yok, yüzmeye devam diye konuştu. Sponsor bulamamasını bir sıkıntı olarak dile getirdi. Eğer sponsor bulma durumu olursa Türkiye'den Yunanistan'a kadar yüzeceğini ve bunu da şöyle dile getirdi. Rekor denemeleriyle ilgili çevremden olumsuz tepkiler de aldım. Bunu severek yapıyorum. Bunu zorla kimseye yaptıramazsınız. Sevdiğim bir işi yapıyorum. Başarı da ondan geliyor diye düşünüyorum, dedi. Burada tabii ki Alper Sunaçoğlu'nu şu anlamda takdir etmek gerekir. Belki bazılarınız sporu siyasete karıştırıyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama dikkat çekmek istediği bir mesele var. O meseleye dikkat çekebileceği en iyi yöntem de başarılarıyla dile gelerek ve başarı üzerinden vurgu yaparak bunu söylemesi. Kendisini takdir ediyorum. Hakikaten savaşlara hayır demenin yolu da yine rekorlar, yine spor yapmak olabilir. Bunun birçok örneği var. Yelkeniyle bütün dünyayı dolaşanlar, bisikletiyle ailecek bütün dünyayı dolaşanlar. Bunlar bir mesaj vermeye çalışıyorlar spor aracılığıyla. Bunları da görmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi yine bir müzik arası verelim diye aklımdan geçer. Sezen Aksu'dan bir şeyler dinleyebilir miyiz? Mesela, unuttun mu beni? Evet, evet. Thank you. Birazcık da en son Londra Olimpiyatlarında yüzmede neler yaptık, kısaca onlardan bahsetmek istiyorum size. Bugün gördüğünüz gibi kış gelirken ben kafayı suya ve yüzmeye takmış vaziyetteyim ama bunu da paylaşmadan edemeyeceğim. Çünkü genç sporcular bana hakikaten yaşama keyfi veriyor. Hepimize yaşama keyfi veriyor. 2012 Olimpiyatlarına 114 Türk sporcuyla katılmışız. Yüzme sporunda bizi temsil eden 6 kişi ile katılmışız. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Derya Büyükuncu. Kendisinden uzun uzun bahsetmiştik birkaç ara evvel. Şimdi iki sporcumuzdan daha bahsetmek istiyorum size. 2012 Londra Olimpiyatlarına katılan iki yüzücümüzden bir tanesi. Kemal Arda Gürdal. 1990 doğumlu Kemal Arda. 80 boyunda, 77 kilo. 100 metre serbestte yarışıyor. Üniversitede eğitim görüyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün bir elemanı. Başarıları oldukça önemli. 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre serbestte yarı finalde yarışmış. 2011'de Avrupa Kış Kulvar Şampiyonası'nda 100 metre serbestte yine yarı finalde yarışmış. Akdeniz Oyunları'nda 400 metre serbestte 14. olmuş ve 2008'de de Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 200 metrede 9. serbestte ve Balkan Gençler Şampiyonası'nda 100 metre serbestte, 400 metre serbestte yarışmış. 100 metre serbestte ve 200 metre serbestte 1. 400 metre serbestte de 3. olmuş. 50 metre serbestte de 5.liği var. Kemal Arda hakikaten Türkiye'yi güzel temsil etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi gururlandıran en genç sporcularımızdan, yüzücülerimizden bir tanesi de Hazal Sarıkaya'ydı hatırlarsanız. Olimpiyatları keyifle izleyenler, takip edenler hatırlayacaklardır. Hatta farklı belgesel programları da çekilmişti Hazal'la ilgili, belgesel tadında programlar. 1996 doğumlu Hazal, İstanbullu, 1.68 boyunda, 63 kilo. 100 metre sırt üstünde branşı aslında bu. Fevziye Mektepleri Işık Spor Kulübü'nün elemanı. Ve başarılarından bahsetmek gerekirse 2012 yılında Balkan Gençler Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstünde 1.liği var. Yine 2012 Gençler Şampiyonası'nda 100 metre sırt üstünde 1.liği var. 2011 yılında Malta Nations yarışlarında 50 metre sırt üstünde 1.liği, 100 metre sırt üstünde 1.liği, 200 metre sırt üstünde 2.liği, 50 metre serbestte de 4.lüğü var. 2011 yılı Balkan Gençler Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstü, 100 metre sırt üstü ve 200 metre sırt üstünde 1.liği var. Hazal Sarıkaya hakikaten başarıları fevkalade. Yine devam ediyoruz. Aynı yıl 2011'de Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstünde 4.lük, 100 metre sırt üstünde 7.liği var. 2011 Dünya Gençler Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstünde de 4.lüğü var. 2010'da Malta Nations yarışlarında da ise 200 metre sırt üstü ve 100 metre sırt üstünde 1.liği var. Yani 2010'dan sonra Hazal Sarıkaya'yı duymaya devam ediyoruz ve öyle gözüküyor ki bundan sonra da kendisi hakkında çok şeyler duyacağız. Diğer sporcularımızın hemen hızla geçmek istiyorum. Ediz Yıldırımer, Dilara Buse Günaydın. Bunlar da 2012 yılında bizi olimpiyatlarda temsil eden sporcularımız. Burcu Dolunay aynı şekilde. Burcu Dolunay da genç sporcularımızdan bir tanesi. Onun da çok büyük başarıları var. Sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. İsmimizi hakikaten olimpiyatlarda gururlandırıyorlar. Çocukluğumda hatırlıyorum olimpiyatlarda daha çok güreşte, grokömende yer alırdık. Şimdi artık çok farklı spor gruplarında, branşlarında ülkemizi temsil edebiliyoruz. Sporcularımız bize bu gururu yaşatıyorlar. Şu anda çok haksızlık ederek hepsinden çok kısa kısa bahsettim ama umuyorum ki önümüzdeki doping programlarında kendilerini belki misafir edeceğiz ya da haklarında, başarılarından daha derin bahsedebileceğiz. Gerçi bugün hep yüzmeden bahsettim ama hepimizin koşan adam olarak bildiği Mirkelam'ın bir şarkısıyla devam edelim istiyorum. O koşan adam şarkısına şey olan, hatta şarkı sebebi veren şarkının adı Her Gece. Konuşmasam olmaz ki, resimleri bir yana yere bakarken. Söyle sevgili, hadi söyle, hiç mi mutlu olmadık? Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadık? Denizlere bakarken. Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm. Sevgili dinleyenler, bugün ağırlıklı olarak yüzmeden bahsettik. Bundan sonraki programlarımızda biliyorsunuz daha çok misafirlerle, konuklarla devam etmek istiyoruz. Hangi konularda konuklarımız olacak hemen kısaca hızla hatırlatayım. Hangi sırayla olacağını anlamına gelmiyor ama şu sporcular olacak. Badmintoncular, basketbolcular, bilardocular, biniciler, biriç oyuncuları, buz patenciler, güreşçiler, halterciler, jimnastikçiler, jokeyler, judocular, kanocular, karateciler, kayakçılar, motosiklet yarışçıları, okçular, otomobil yarışçıları, sörfçüler, snowboardcular, satranç oyuncuları, stop oyuncuları, tekvandocular, tenisçiler, bisikletçiler, dağcılar, dövüş sporcuları, ekstremciler, futbolcular, kickboksçular, kürekçiler, masa tenisçileri, serbest dalışçılar, voleybolcular ve vücut geliştiriciler, yelkenciler, zaten en son olarak da yüzücülerden biraz bahsettik ama yüzücü konuklarımız da olacak. Bunun dışında birçok spor dalı da var, hatta her gün yenisi ekleniyor. Olimpiyatlara şöyle bir noktada gelecek deniyor. Atletlerle de görüşeceğiz tabii ki. Öyle olabildiğince farklı sporcularla yine sağlık, spor üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, bugün çok tek sesli bir program oldu. Sevgili ortağım Mert Şencan bugün aramızda değil. Hemen bugün de duyurusunu yapayım. Haftaya da ben aranızda olamayacağım. Meslek tanıtımları için bir hafta boyunca Anadolu'nun farklı şehirlerinde eczacılık mesleği nedir, nasıl yapılır, olumlu olumsuz tarafları nelerdir, liseleri dolaşıp meslek tanıtımı yapacağız. Onun için bütün hafta olmayacağım için gelecek programı da sırf Mert yapmış olacak. Ondan sonraki haftalarda yine bütün ekiple beraber karşınızda olmak üzere hepinize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Emeği geçen sevgili Suat'a çok teşekkür ediyorum. Mert'e sınavlarında başarılar diliyorum. Hepinize son sevgilerimi sunarken özenle seçtiğimiz, artık eğlenceli bitirmek istediğimiz için Candan Erçetin'den Vay Halime şarkısıyla tamamlıyoruz. Hoşçakalın. Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.